चलिए आज के इस लेसन के मकासिद देखते हैं, यानी आज इंशाअल्लाह ताला हमने इस सबक को सुनने के बाद किस काबिल होना है। नंबर एक, हैज यानी पीरियड्स के अहकामात की हिकमत को जानना है। मर्द और औरत के ताल्लुक का मकसद क्या है इसको जानेंगे। नंबर तीन, औरत के हकूक समझ सकें। और नंबर चार, खानदानी जिंदगी की बका के लिए यानी फैमिली लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मर्द और औरत के सही मुकाम को समझकर अपना रोल अदा कर सकें। चलिए अब आते हैं रुकू के उन्वान और आयतों के टॉपिक की तरफ। तो ये है रुकू नंबर 12 सयकूल पारे का, आयत नंबर 222 से 228। इसका उन्वान क्या है? कामयाब खानदानी जिंदगी के असूल, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के रूल्स। आयत नंबर 222 यानी 222, इसका उन्वान क्या है? नापाकी हैस में है औरत में नहीं, यानी नापाकी पीरियड्स में है औरत में नहीं। स्लैश डाल के आप हैस के मसाइल भी दे सकते हैं इसको नाम। 223, बीवी महज तफरीह की चीज नहीं, यानी औरत सिर्फ प्लेयर लेने की चीज नहीं। आयत नंबर 224, अल्लाह का नाम लेकर नेकी से ना रुको। आयत 225, जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। आयत 226, औरत के जज्बात का एहतराम। स्लैश डालिए, फिर आगे लिखिए, औरत से दूर रहने की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 4 माह। और आसानी के लिए आप इसको ईला के मसाइल का नाम भी दे सकती हैं। आयत नंबर 227, 227, इसका उन्वान है तलाक खेल नहीं, इमरजेंसी एग्जिट है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, तलाक इमरजेंसी एग्जिट है, खेल नहीं। आयत नंबर 228, औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं एक दर्जे के फर्क से। तिलावत सुनेंगे इस लेसन की और उसके बाद इंशाल्लाह ताला तफसीर। ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤك